momentów. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest to środa, 28 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska wygrywa z Koreą Południową na Stadionie Śląskim. Po tragedii w Kezmarowie dziś w Rosji żałoba. Ograniczenia na drogach dla ciężarówek w święta. Zwycięski gol w doliczonym czasie gry. Polscy piłkarze wygrywają po zaciętej końcówce z Koreą Południową 3-2. Towarzyski mecz na Stadionie Śląskim był ostatnim sprawdzianem przed ogłoszeniem składu reprezentacji na Mundial w Rosji. Reprezentacja Polski po 9 latach wróciła na Stadion Śląski. Stęsknieni kibice wypełnili obiekt w Chorzowie do ostatniego miejsca. Po remisie i dwóch porażkach z rzędu z Meksykiem i Nigerią nasi wreszcie zwyciężyli. Choć emocji nie brakowało. Jeszcze do 84 minuty biało-czerwoni prowadzili z Koreą Południową 2-0. Gole strzelili Robert Lewandowski i Kamil Grosicki. Dla kapitana reprezentacji to 52 gol z orzełkiem na piersi, dla Grosika 12. Koreańczycy grali jednak do końca i odpowiedzieli dwoma trafieniami w końcówce spotkania. Jednak ostatnie słowo należało do naszych. Pięknego gola na 3-2 strzelił Piotr Zieliński. To był ostatni mecz Polaków przed ogłoszeniem kadry na Mistrzostwa Świata. 5 czerwca podczas grupowania w Arłamowie poznamy 23-osobową grupę piłkarzy, którzy pojadą na Mundial. Kilka dni później Polacy rozegrają dwa ostatnie mecze kontrolne z Chile w Poznaniu i z Litwą na Stadionie Narodowym. Po czym wylecą do Rosji, by zmierzyć się w fazie grupowej z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Chorzów, Adam Malecki. Ogólnonarodowa żałoba w Rosji po tragedii w Kezmarowie ogłosił ją prezydent Władimir Putin. Wczoraj tysiące Rosjan wyszło na ulicę, by oddać hołd ofiarom tragicznego pożaru centrum handlowego. Według oficjalnych danych zginęły 64 osoby, w tym 41 dzieci. Według mieszkańców Kezmarowa liczba ofiar jest większa. Sporządzili listę zaginionych, na której figuruje 85 nazwisk. Władimir Putin, który był w Kezmarowie, zapewniał, że władze nie ukrywają prawdy o ofiarach pożaru. Nie dali wiary słowom prezydenta Rosji. Demonstrujący w Moskwie, zgromadzeni na placu Puszkina, skandowali hasła Rosja bez Putina czy koniec władzy czekistów i mówili dziennikarzom o swoim rozgoryczeniu. Ile można kłamać, ile można nas oszukiwać i zabijać bezbronnych. Jesteśmy już zmęczeni. Będziecie mówić, że to był zamach terrorystyczny, ale to nieprawda. To wasze niedbalstwo. Problem tkwi w waszych kłamstwach. Wy zabijacie nas wszystkich. A według rosyjskich mediów podobne demonstracje odbyły się w ponad 20 miastach. To może być ważny wyrok dla wielu osób poruszających się w asyście psów przewodników. Krakowski Sąd Okręgowy rozpatrywał pozew Rzecznika Praw Obywatelskich i Niewidomej przeciwko gabinetowi okulistycznemu. Pacjentka nie została wpuszczona z psem przewodnikiem do gabinetu lekarskiego. Sędziowie orzekli, że naruszyło to jej prawa i lecznica musi zapłacić zadośćuczynienie. Sąd zdecydował, że lekarz, odmawiając przyjęcia pacjentki w asyście psa, naruszył jej prawa. Właściciel ośrodka musi teraz zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji szkolącej psy oraz 1000 złotych dla pacjentki, która chciała wykonać protezę gałki ocznej. To nie jest tak, że pani Jolanta Kramarz chciała przyjść do tego gabinetu z psem dla kaprysu, ale dlatego, że ten pies stanowi możliwość jej poruszania się. Mówił sędzia Jarosław Tyrpa. Decyzja lekarza była podyktowana dobrem innych pacjentów, tłumaczyła Katarzyna Błasiak, radca prawny reprezentująca przed sądem ośrodek okulistyczny. Przekaże klientowi, jaka kwota została zasądzona i będzie musieli tą kwotę uregulować. To ważny wyrok dla wielu osób, które poruszają się w asyście psów, a nadal borykają się z wieloma problemami, zaznaczył Marcin Pachota z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dosłownie otworzy szerzej drzwi dla osób poruszających się z psami asystującymi. W procesie przedstawicielami pacjentki byli zarówno prawnicy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Będą ograniczenia w ruchu ciężarówek w czasie świąt wielkanocnych. Samochody powyżej 12 ton nie będą mogły poruszać się po drogach w Wielką Sobotę od 18 do 22, a w Wielkanoc i w poniedziałek wielkanocny od 8 do 22. Ma to poprawić bezpieczeństwo, tłumaczy szef Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur. W czasie świąt jest na drogach sporo samochodów osobowych, ludzie wjeżdżają na święta, wracają, więc ciężarówki, te, które nie muszą, powinny pozostać na parkingach. Warto zaznaczyć, że zakaz nie obowiązuje wszystkich pojazdów ciężarowych. Mogą jeździć te, które na przykład przewożą żywe zwierzęta, artykuły spożywcze, prasę. Bezpieczeństwa na drogach w czasie świąt będzie pilnować jak co roku kilkanaście tysięcy policjantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa pochmurna, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Termometry pokażą w Augustowie plus 1 stopień, w Warszawie 4, w Szczecinie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. GH+. Thank you. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś druga audycja poświęcona wyłącznie jednemu artyście. Oczywiście grającemu w różnych składach, ale pierwszoplanową postacią dzisiejszego programu jest Damon Albarn, który przed kilkoma dniami obchodził swe 50. urodziny. I z tej okazji Damon dzisiaj w roli głównej po raz wtóry. Rozpocząłem utworem, który otwiera album Mali Music. To jeden z takich projektów Damona światowych. Światowych może w tym sensie bardziej world music. Damon już od wielu lat, właściwie od końca lat 90. wykazywał zainteresowanie muzyką świata, głównie afrykańską. I to jest właśnie jeden z tych wcześniejszych przykładów. Płyta zrealizowana Stowarzyszeniem Muzyków Malijskich, z tych najbardziej znanych, pojawił się na tym albumie Toumani Diabaté. Kompozycja sprzed chwili nosi tytuł Spoons. I to jest pierwsza połowa roku 2002. Natomiast w połowie tego samego roku pojawił się na ekranach w różnych krajach, również w Polsce, film 101 Reykjavik. Muzykę do tego filmu w głównej mierze napisał właśnie Damon Albarn. Głównie muzykę ilustracyjną, ale ponieważ film w naszym kraju znany i lubiany, a muzyka też niczego sobie, to wybrałem z niej chociaż fragment. Thank you. był fragment muzyki z filmu 101 Reykjavik z Wiktorią Abril w roli głównej, a muzykę skomponował Damon Albarn. To był rok 2002, natomiast w roku 2003 powrócił zespół Blur. Saturday night, yeah. sister and a lover tonight. Crazy Beat, a wcześniej Out of Time. Oba utwory z albumu grupy Blur, Think Tank, rok 2003. Powiedziałem, że zespół Blur wrócił i to absolutnie prawda, ale wrócił bez Grahama Coxona. I z całym szacunkiem dla Damona i pozostałych kolegów ze składu Blur, moim zdaniem przynajmniej to jest najmniej udana płyta grupy Blur. Niewykluczone, że właśnie po części wynika to z nieobecności gitarzysty i też współkompozytora lwiej części repertuaru grupy Blur. Niemniej jednak płyta się ukazała, dotarła na sam szczyt zestawień w Wielkiej Brytanii. Single nieco może mniej udane, chociaż Out of Time, no, top 10, Crazy Beat nieco niżej. Notabene w Crazy Beat pojawił się gościnnie Fatboy Slim. Do grupy Blur oczywiście jeszcze wrócimy, ale teraz przeniesiemy się do roku 2005, dlatego że właśnie wtedy pojawiła się na rynku druga płyta sygnowana nazwą Gorillaz. Gorillaz. Ale, znaczy nazwa, szyld ten sam, ale skład zespołu już inny. To znaczy, nadal firmują zespół w tym okresie, czyli w roku 2005. Damon Albarn i Jamie Hewlett, jeśli chodzi o stronę graficzno-PR-ową, nazwijmy to. Natomiast muzycy troszkę inni. Główna zmiana dotyczy producenta odpowiedzialnego za brzmienie całości, a mianowicie nie ma już tutaj Dana Nakamury, czyli Dan The Automator jest nieobecny, natomiast producentem i też muzykiem poniekąd, bo zagrał na instrumentach perkusyjnych na tej płycie i też odrobinę na instrumentach klawiszowych, elektronicznych, jest Danger Mouse. Artyst, producent, DJ, można by wiele projektów jego wymienić z ostatnich lat, ale to jest tak naprawdę jeden z jego najważniejszych albumów. Demon Days właśnie z grupą Gorilla, z Damonem Albarnem, ale to jeszcze nie koniec ważnych nazwisk, dlatego że w utworach sprzed chwili wysłuchaliśmy Feel Good Incorporated De La Soul gościnnie, wokalnie, w Dare sprzed chwili Sean Ryder z grupy Happy Mondays, a wśród innych wokalistów na płycie pojawiają się m.in. Nene Cherry, Martina Topley-Bird, Roots Manuva i jeszcze jedna dosyć ważna postać, tym razem gitarzysta, mianowicie Simon Tong, znany przede wszystkim wcześniej oczywiście z grupy The Verve, natomiast brał też udział w trasie koncertowej grupy Blur, kiedy nie było już w składzie Grahama Coxona. Simon Tong został zaproszony i zagrał na gitarze w kilku koncertach grupy Blur. To te najważniejsze zmiany. Jak to wszystko brzmi, już Państwo przed chwilą słyszeli. Teraz pora na, umownie nazwijmy to, strony B-singli, chociaż nie do końca tak jest, przynajmniej w pierwszym przypadku. Hong Kong to utwór Gorillaz, który został wykorzystany na płycie, która ukazała się pod tytułem Help a Day in the Life, cel charytatywny, a drugi utwór, Stop the Dance, to z kolei jest już rzeczywista strona B-singla El Maniana i Kids with Guns, czyli po raz kolejny przez kilkanaście minut Gorillaz. Pick the shit up, leave it clear. thin air. The DJ was the last to leave. She had well-conditioned hair. Was beautiful, but nothing really was there. Stay that way. Trudno uwierzyć, że takie utwory Damon Albarn umieszcza na stronach bez singli. No. A jednak Stop the Dance, a wcześniej Hong Kong, grupa Gorillaz. Wspominałem o składzie, w jakim został zrealizowany album Demon Days. Przede wszystkim mówiłem o Danger Mouse'ie i Simonie Tongu. I jeżeli do tych muzyków, oczywiście do Damona Albarna, dodamy Paula Simonona i Tonego Allena, otrzymujemy The Good, The Bad and The Queen. Thank you. The Good, The Bad and The Queen, czyli Damon Albarn jako wokalista grający również na instrumentach klawiszowych, Paul Simonon, znany z grupy The Clash, na basie, Simon Tong na gitarze, Tony Allen na perkusji, no i oczywiście Danger Mouse jako producent, też trochę programował muzykę, jeśli chodzi o partie perkusyjne na tej płycie. Do tej pory nic nowego od tego składu nie mamy, to znaczy od składu The Good, The Bad and The Queen. Podobno jest nowa płyta w fazie nagrywania. Czy tak rzeczywiście jest, tego w tej chwili nie rozstrzygniemy, ale jest szansa, że jak nie w tym roku, to w przyszłym jakieś nowe nagrania ujrzą światło dzienne. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się na chwilę do roku 2009, kiedy to grupa Blur wydała dwupłytowy album koncertowy. Tych koncertowych nagrań w dorobku grupy Blur jest trochę, co najmniej kilka płyt oficjalnych, jeszcze więcej nieoficjalnych, ale wydaje mi się, że ten album jest najciekawszy i za chwilę posłuchamy dwóch fragmentów z jednej płyty i z drugiej. Jeżeli się Państwo do tej pory dziwili, dlaczego jednego z nich nie było z płyty studyjnej, no to wszystko się za chwilę wyjaśni. The way